chance. We've got to make it last. Touch you once, I touch you twice. I won't let go at any price. I need you now, like I need you then. You always said we'd still be friends someday. If you leave, I won't cry. I won't waste one single day. But if you leave, don't look back. I'll be running the other way. 7 years went under the bridge, like time was standing still. Een van de minder bekende nummers van Orchestral Maneuvers in the Dark. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond op woensdag. If You Leave, maar daar gaan we voorlopig niet aan beginnen. We zijn nog maar net begonnen, dus van weggaan is voorlopig nog even geen sprake. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, even na 11 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van De Late Avond. Met daarin heel veel lekkere muziek om je oren een beetje te verwennen, zoals gebruikelijk. En je slaapt dus als je wilt gaan slapen. Maar dat niet alleen als je aan het werk bent, dan houden we je ook graag wakker met hele lekkere muziek, maar ook interessante onderwerpen. Zo gaan we het hebben over goedkoop eten. Ja, een stuk goedkoper kan het. Met THT. Ja, wat dat is. Tenminste houdbaar tot. Maar hoe kan het dan goedkoper zijn? Je hoort het zo meteen in de show. Woensdagavond betekent een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over dierennamen. Hoe dat zit, dat hoor je straks. En Thomas More Hogeschool heeft een nieuwe opleiding voor mensen die geïnteresseerd zijn in de muziek. Dat is best wel bijzonder. Hoe dat zit, dat hoor je straks hier allemaal in jouw late avond. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Het is niet de zus van Katy Perry, Steve Perry. Zou zomaar kunnen anders, hè? Maar dat is niet het geval. Je hoorde van hem... Oh, Sherry. Tuurlijk. En dan op het Amerikaans, of in het Amerikaans geschreven en niet in het Frans. Dat is ook wel weer apart. Een kleine hit in 1984. Verder Carly Simon en Coming Around Again. Je hoort het hier. In jouw late avond, zo rond 11:15 alweer. Kort geleden zijn de deuren van winkel Goedkoper Eten, met tenminste houdbaar tot producten, geopend voor het publiek. Initiator Sander Dreyer diende zijn idee voor een winkel met THT-producten in bij het gemeentelijke innovatiefonds en ontving voor zijn topidee een financiële injectie. Hoe zit dat met zo'n THT-winkel? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Sander Dreyer. Hij is initiator van de winkel Goedkoper Eten. Nou, goedkoop willen we in Nederland allemaal, maar hoe het precies zit, dat kan hem beter zelf vragen. Sander, welkom. Dankjewel. Een winkel Goedkoop Eten, dat is een soort supermarkt dus? Ja, we hebben een soort buurtsuper, de gezelligste van de Zuidplas. En in die buurtsuper leggen we producten onder de prijs neer en dat doen we door middel van opkopen van partijen. restpartijen van boeren overnemen. Mm-hmm. Ook gewoon bij de groothandel de kliekjes ophalen, om het even zo te zeggen. En dat zijn dan de groentes met een plekje en die er gewoon lelijk uitzien. Ja. Maar gewoon prima zijn voor kwaliteit. Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat de kwaliteit goed is. Want je hebt het over THT-producten. Ja. Wat zijn dat precies? THT, dat is de houdbaarheidsdatum. Mm-hmm. Tenminste houdbaar tot. Ik heb een hoop producten met een korte THT-datum. En wat ik daarmee doe is, ik leg ze voor 30-70% van de normale winkelprijs neer. Zodat het wat sneller verloopt ook. En dan hebben de mensen dus goedkope producten, A-producten, voor een B-prijs. Maar dan moet je het geen week bewaren. Een THT is een tenminste houdbaar tot. En het is niet een tenminste gebruiker tot. Het is niet zo dat een pakje eten, dat die om klokslag 12 zegt, nu ben ik bedorven. Nee, ik zeg altijd, die producten kunnen die datum niet lezen. Dus die weten van niks. Nou, exact dat. En ik hoor altijd dat ruiken altijd nog de beste manier is om te weten of het ruiken wel gaat. En proeven. Zodra het gaat tintelen op de tong, zou ik het niet meer doen. Nee, maar dan zorg je ook wel dat die producten voor die tijd de winkel uit zijn. Of, uiteraard. Ja. En producten waarvan ik denk van, nou, dat moet ik niet doen. Dat doen we ook gewoon niet. Nee, nee. Dat gaat gewoon weg. Hoe kom je tot zo'n initiatief? Nou ja, ik ben 2 jaar geleden ben ik begonnen via Facebook met een gratis etensite. Mm-hmm. Gratis etensite plus, voor het gemak. Ja. En dat werd eigenlijk zo'n groot succes. En ik weet niet of het succes het goede woord is, omdat het gewoon echt nodig was voor heel veel mensen ook. Maar toen dacht ik, dit wil ik voor gaan doen. Dit wil ik eigenlijk constant gaan doen, fulltime gaan doen. En het is uitgegroeid tot een supermarkt. En dat is uitgegroeid tot een buurtsuper. Ja. Maar heb je nou een compleet assortiment? Want ik heb een compleet assortiment. Ja, maar de wasmiddelen en zo, en de bieren en zo. Ik heb maar daar staat ook een datum op. Ik heb wat wijn, ik heb wasmiddelen, ik heb verzorgingsproducten, ik heb natte doekjes. Die gaan er allemaal voor lagere prijzen uit. Ik kan me voorstellen dat ik noem maar even dat bier. Daar staat ook een datum op natuurlijk. Zijn die ook dan bijna over de datum heen? Of ik heb zelfs nu een krat staan ter proef die al over de datum is. Ja, ja. En dan kan je helemaal stunten met een prijs. Alleen, we gaan eerst kijken of de mensen dat willen. Of het goed is. Ja. Dus ik ga zelf lekker aan het bier. En als dat niet zo is, doen we dat niet. Zo simpel is het ook. Je gaat proeven ondervindelijk kijken of het allemaal nog te doen is. Ja. Je zei net Zuidplas, goedkoper eten Zuidplas. Je hebt ook een prachtig poloshirt daarvan aan. Maar Zuidplas is een vrij grote gemeente. Waar zitten jullie precies? Ik zit nu in winkelcentrum Dorrestein in Nieuwekerk aan de IJssel. Mm-hmm. En daar zitten we aan de buitenkant tussen de snackbar en de kapper. Ja, het is een beetje een dode hoek namelijk. Het is een hoek waar mensen normaal niet kwamen. Omdat er gewoon bedrijven zaten waar je of specifiek heen wilde. Of een fotograaf, daar kom je ook niet altijd. Nee, een beetje moeilijk dus het is een moeilijke hoek. Ja. Dus we moeten ook nog wel goed gevonden worden. We hebben gelukkig al genoeg vaste klanten ook. Dus we worden al gevonden, maar het moet nog beter. Maar je bent al bezig geweest 2 jaar lang. Ik ben al bezig vanuit geweest. Vanuit de loods of zo? Er is een, vanuit mijn huis. Vanuit je huis gewoon? Ja, ik heb een enorm netwerk daarop kunnen bouwen. Waar ik heel veel profijt en plezier aan heb op dit moment. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk ook een soort klantenkring al opgebouwd tussen haakjes. Ja. Dus de mensen kennen me. Ja. En dat scheelt. Ja. Ben jij de enige in Nederland die dit op die manier doet? Of heb je daar geen idee van? Dit concept heb ik zelf verzonnen. Mm-hmm. Mede omdat er ook gratis weggeven in zit. Ja. Gratis producten, soms alleen maar gratis en soms bij een aankoop. Dat is zelfs zonde. Alleen het concept van producten met een korte houdbaarheidsdatum. Ja goed, dat groeit steeds harder in Nederland. Dat komt zo gezegd als paddenstoel uit de grond momenteel. Ja, en er wordt heel veel actie gevoerd voor het feit dat er heel veel weggegooid wordt. Ja. Hè? Ook door supermarkten. Die denken, het is net op de datum en hup, de deur uit. Toevallig de week dat ik begon op tv een mooie reportage erover. Mm-hmm. Dat het eigenlijk belachelijk is dat we zoveel weggooien en dat we naar die datum staren. En jij hebt daar een initiatief toegenomen om dat te gaan veranderen. Ja. Sander Dreyer, initiator van de winkel Goedkoper Eten. Heet hij ook zo? Goedkoper Eten Zuidplas. Zo heet hij. Dat is duidelijk. Dank voor het gesprek en heel veel succes. T'en va pas, papa Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail for lovers when we knew it never will? Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. Never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you. Stiekempjes ben ik eigenlijk wel een beetje een fan van deze dame, Shirley Bassey. Hoewel deze zangeres van voor mijn tijd is. Maar ja, je weet hoe dat gaat, hè. Ja. Je hoort haar met Never, Never, Never. En Elsa ervoor met Tien Vapa. Natuurlijk, hier in De Late Avond. Straks, over enkele minuten, de column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over dierennamen. Je hoort het zo meteen. Nou, deze prachtige van Blood, Sweat and Tears. Spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and show you the colors that are real? your painted pony on the spinning wheel ride. Vind je het gek dat ik aan een Sinterklaasliedje denk als ik dit hoor? Tja, daar wordt aan de deur geklopt. Tja, gaat helemaal nergens over. Je hoort het wel hier bij jouw lokale oproep. Blood, Sweat and Tears en Spinning Wheel uit 1969. Han van Horst, onze vaste columnist, heeft het vanavond niet over een onderwerp dat ver van ons dagelijk leven afstaat. Hij blijft dicht bij huis. En welke namen geven we dan onze dieren zo dicht bij huis? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Beste vrienden en vriendinnen, we leven in een waanzinnige wereld waarin iedereen een bewijs van goed gedrag moet inleveren, zelfs voor vrijwilligerswerk, behalve natuurlijk de beveiligers van onze politici en van het Koninklijk Huis. Ook wil Donald Trump het aantal atoomraketten vergroten, want Amerika heeft er nog niet genoeg, vindt hij. En dan, in zo'n wereld en na zo'n week, wordt het tijd om eens iets te bespreken waar we in onze eigen omgeving daadwerkelijk iets aan kunnen doen. Het geven van een naam aan onze huisdieren. Dat mag je nog helemaal zelf bepalen. Daar komt niemand anders aan te pas. Hier komt je macht en je verantwoordelijkheid op zijn duidelijkst tot uiting. En daarom acht ik het mijn taak juist over dit onderwerp vanavond een enigszins inspirerende causerie te houden. De diergaarde Blijdorp heeft het vernoemen van een jonggeboren neushoorn onderwerp gemaakt van een soort wedstrijd. Niet de meeste stemmen gelden, een jury maakt uiteindelijk de keuze uit de inzendingen van het publiek. Daardoor wordt er dan bepaald hoe dat neushoorntje verder door het leven zal gaan. Ik zal dus wel niet winnen met mijn perfecte inzending. Die neushoorn moeten we Holleder noemen, of anders Willem de Neus. Bij mij in de buurt woont een dame, wie echtgenoot tijdens zijn leven altijd internationaal vrachtwagenchauffeur is geweest. Daarom noemden ze hun honden Groenendalers, prachtige, zwarte en vriendelijke Vlaamse herders, steeds naar vrachtwagenmerken. Daar kunnen heel mooie resultaten uitkomen. Ze hebben er een tijdje één gehad met de naam Roman, naar de Roemeense manfabriek. Ik persoonlijk probeer bezitters van zwarte puppies altijd de naam Zwart Jan aan te praten. Dan hebben ze de enige hond naar wie in Rotterdam een winkelstraat is genoemd. U kent hem wel in Rotterdam-Noord. Maar het mag allemaal niet baten. Zowel honden als katten lijden in dit tijdsgewricht onder rare fantasienamen, waarin onder meer hun stamboom tot uiting komt volgens een systeem van letters waarvan me de draagwijdte altijd is ontgaan. Nog zelden komen we dan ook een Hector tegen onder de honden, een Nero of zelfs een Snuf. En dat terwijl alle werkelijk reformatorische luisteraars die op dit uur nog aan de radio zitten, als kind de spannende boeken hebben gelezen over Snuf de Hond. Snuf de Hond die tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakte van het protestants-christelijke verzet tegen de nationaal-socialistische overweldiger. Snuf was een creatie van P. Jongeling, hoofdredacteur van het Gereformeerd Gezinsblad en politiek leider van het Gereformeerd Politiek Verbond. Daar is hij later nog voor in de Tweede Kamer gekomen. Toch heet haast geen hond nog Snuf. En evenmin luisteren er veel van die schoothondjes, van die Maltesers of Yorkshire Terriers, naar de naam Fifi of Coco. Nu, dat laatste is misschien ook niet zo gek en misschien had ik het zo niet moeten zeggen. Want ondanks hun geringe omvang zijn Maltesers of Yorkshire Terriers zeer serieus honden wier vakmanschap, om zo te zeggen, niet onderschat mag worden. Dat weet iedereen die zo'n beestje heeft. Dat Fifi of Coco, nee, dat is niks voor deze echte honden. Liever zouden we ze Anna of Stientje of Nel kunnen noemen, hè? Of anders in hemelsnaam maar Pluis. Nu ik erover nadenk, voor fretten of vezels is Geert waarschijnlijk de perfecte naam, terwijl je een papegaai ook rustig Lor kunt blijven noemen, net als vroeger, hoewel die van mijn vader destijds Karel heette. En in het aanbevelenswaardige café De Windmeel in Schiedam komt in de lente altijd een reigerbuurte die luistert naar de naam Rinus. Althans, daar gaan zijn talrijke bewonderaars zonder uitzondering vanuit dat die echt luistert naar de naam Rinus. Het is niet onaardig om de namen van onze dieren te laten beginnen met dezelfde letter als de diersoort waartoe deze lieveling behoort, zoals met Rinus de Reiger het geval is. Dat klinkt lekker. Nico de Neushoorn, Pim het paard, Emiel het everzwijn, Marianne de meeuw, Alexander de aalscholver, Mark de marter, Lodewijk de lama, Jesse het lachjuipaard of Sibrand de slak. Beetje zo. En dat moet het dan maar zijn voor vanavond, lieve luisteraars. Ik wens u een goede nachtrust toe. Take your seaside arms

Een van de vele, vele slows van The Chai Lights. Have You Seen Her? Ze hebben nog veel meer van die prachtige nummers. Hele albums vol. Daar kun je helemaal bij wegzwijmelen als het ware. Ook op de late avond. We gaan het hebben over de Thomas More. De Thomas More Hogeschool laat zien hoe zij zich door intensieve samenwerking met het Rotterdamse conservatorium Codarts richt op specifieke verschillen tussen studenten. Dat komt tot uiting in een unieke 3-jarige opleiding waarin muzikale talenten zich binnen hun reguliere opleiding tot leerkracht basisonderwijs ook ontwikkelen tot vakspecialist muziek. Mooi werk, je hoort het hier in de bijdrage met Herman de Bruin. De Thomas More Hogeschool in Rotterdam is erg met muziek bezig, heb ik begrepen van Peter Vet. Hij is hier namens die hogeschool in de studio. Welkom. Dankjewel. Muziekdocent? Ik ben zelf geen muziekdocent. Ik mag mezelf wel een beetje muzikaal noemen. Ik ben wel coördinator van de muziekopleiding. En nauw verbonden aan de collega's die dat wel uitvoeren. Want jullie vinden muziekonderwijs heel belangrijk. Terwijl ik denk, nou, de laatste jaren is dat een beetje weggezakt in het onderwijs. Nou, dat heeft u op zich goed gedacht. Want het muziekonderwijs heeft inderdaad wel een slechte tijd gekend. Maar wij vinden het juist als opleiding heel belangrijk dat we die impuls weer opnieuw gaan oppakken. Het is een landelijke beweging waar we graag in voorop lopen. Als ik zo mag zeggen. Mm-hmm. En wij zijn dus juist bezig om het vak heel erg weer terug te krijgen in het curriculum. Zodat alle studenten die bij ons studeren en afstuderen zich voldoende bekwaam kunnen voelen om het vak uit te voeren in de praktijk. Ja, en dat was tot nu toe niet zo. Er werd te weinig aandacht aan geschonken. Er werd zo weinig aandacht aan geschonken dat maar een heel klein deel van de studenten dacht aan het einde van de opleiding. Goh, ik voel mij nu bekwaam om dit vak leuk aan te pakken. Of ze moesten zelf toevallig een instrument bespelen of iets met muziek Klopt, hebben. Ja, die studenten komen dan wel boven borrelen en die doen het toch wel. Ja, die anderen. Maar nou die anderen, ja, precies. Die wil je ook erbij betrekken. Ja, want wij vinden wel dat het vak muziek, net als andere vakken rekenen en taal, die iedereen die in het onderwijs werkt toch ook met passie zou moeten kunnen geven. Mm-hmm. Dat ook muziek daar een onderdeel van moet zijn. En dan roepen die scholen allemaal, ja, maar we hebben al zoveel. Dat klopt, ja. Dat is ook zo. Er is ook veel. Wij zoeken juist de manier om het te verbinden met elkaar. We doen dat bijvoorbeeld door bepaalde onderdelen van muziekonderwijs breed uit te voeren met alle studenten van het eerste jaar. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld de koorzang hebben we nu weer ingevoerd. Dus alle studenten zingen met elkaar in groepsverband met regelmaat. We proberen muziek heel erg weer plek te geven in vieringen die we hebben. Dus jullie zijn er heel erg mee bezig met die muziekzaken. Ja. Kijken jullie niet heel jaloers soms naar Engeland? Die koorscholen en zo? Ja en nee. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, in Engeland zie je dat heel sterk terug. Wat er zo groot verschilt met Engeland is dat daar natuurlijk het curriculum veel meer vast ligt. Yeah. En wij vinden juist die vrijheid van eigen invulling van het curriculum wel een hele sterke pre in het Nederlandse onderwijs. Ook voor de basisscholen. En het is juist zo mooi dat je bijvoorbeeld bij een vak als muziek het heel erg kunt afstemmen op de groep waarmee je werkt. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat in een hele multiculturele, veelkleurige samenstelling van bijvoorbeeld een Rotterdamse binnenstadsschool, dat juist muziek vanuit allerlei culturen heel erg kan verbinden. Ja, ja. En dat kan anders zijn dan voor een school die in een andere omgeving of met een andere populatie werkt. Ja, dat kan nog heel verschillend zijn natuurlijk. Ja, zeker. Maar de bedoeling is dat er weer meer muziekonderwijs vanaf de basisschool al, nou, kleuteronderwijs misschien ook al, maar... Ja, misschien al wel nog daarvoor. Het zou zelfs mooi zijn als kinderen al thuis. Maar daar wordt al wel gezongen, toch? Daar wordt al wel gezongen. Ja, maar dat neemt af op de basisschool. Ja, dat neemt zeker af op de basisschool. In bepaalde gevallen, moet ik zeggen. Mm-hmm. En dat heeft dan te maken met het feit dat of ze zich niet bekwaam voelen of niet... Nee, maar dat is dan een toevalstreffer als je iemand hebt die prachtig viool speelt en die daar de leerlingen ook van... Ja, absoluut. Dat is een beetje een toevalstreffer. Ja. Jullie willen het structurele. Wij willen het structurele, want wij vinden dat iedere docent... die in het basisonderwijs werkt. Iedere leerkracht basisonderwijs. Naast de basisvakken, als rekenen en taal, ook zich voldoende vaardig zou moeten voelen om juist ook vakken als muziek te kunnen aanbieden. Ja, en op de Thomas More Hogeschool gebeurt het al zoals jullie het willen? Of zeg je nou, daar mag nog wel een tandje bij? Er mag zeker nog wel een tandje bij. We zijn nu dankzij de impuls van mijn collega Roland Vrolijk, die vorig jaar ook bij ons is komen werken. Mm-hmm. Een enorme impuls gegeven. Maar er zijn nog zeker plannen om het verder uit te bouwen. Richting de hogere jaren, waar het muziek nu onderwijs nu langzaam ook in begint te groeien bij ons. Yeah. En op dit moment zijn we nog lang niet tevreden met wat we tot nu toe bereikt hebben. Nee. We zijn wel blij met wat er gebeurt. Wat er is, maar het kan meer. Het kan zeker meer, ja. Als mensen wat meer willen weten, de website van... Ja, de website van thomasmoorhs.nl, dat is onze website. Daar kun je een aantal documenten vinden die er wat meer over vertellen. Beeldmateriaal ook, wat verslagen van de zaken die we de afgelopen tijd hebben ondernomen en ontwikkeld. Ja. En het is natuurlijk altijd prima als je meer wil weten om te bellen of om te mailen met ons. Ja, zo is dat. Er is motivatie om dat allemaal te doen. Aan Peter Vet zal het niet liggen. Namens het Thomas More Hogeschool was hij in de studio. Heel veel succes. Dank en dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond op woensdag. Morgenavond zijn we er weer. Om 11 uur ben ik weer hier. Ik hoop jij daar. En dan hebben we weer lekkere muziek voor je en interessante onderwerpen. Dus ik zou gewoon luisteren. Bezoek intussen onze website, www.delateavond.nl. Daar kun je 's morgens om 10 uur al zien wat er 's avonds in de show zit. En 's middags zie je de laatste update rond 1 uur of 3 op Facebook. Dus like ons daar. Ook De Late Avond natuurlijk. Dus nogmaals, de website www.delateavond.nl. En volg ons via Facebook op De Late Avond. Goed, ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, zometeen welterusten. Prachtige dromen. Ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgen. Tot besluit. Al Jarreau en George Benson samen in Breezin'. En als je goed luistert, herken je het nummer. Tot morgen. Breath and out of time, with feet in the grind. You spend your weekend on a high, just freaking crying. Come on and take a little ride. We'll reach for the sky. Just breathe and fly. here we go, to here we go, get going, take it slowly, you got to get the rigor to breeze it, but you get easy, but you get easy,